ये नैकांतेन ज्ञान प्राप्त भवति स उपाय उपदिश्यते है। जिन एकांत व्यात्यंतिक नियम जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है उन उपायों का उपदेश दिया जा रहा है। इसका मतलब जो पहले दिया गया उपाय क्या थे वह नैकांतिक थे, वे विचारी थे, उनका कोई गारंटी नहीं था क्योंकि उसमें छल कपट आदि करने की ज्यादा संभावना है। खुद भाष्यकार अंत में कहेंगे इस श्लोक की व्याख्या में ही वहां मायावित्वी मिथ्याचार तो ढोंग आदि की संभावना ज्यादा है। किनमें? पूर्वोक्त साधन, बहिरंग साधन कौन से? तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवया। प्रणिपात में कोई भरोसा नहीं, देखने में जो बड़ा हम लोगों ने देखा है कैलाश में देखा, ऐसा कोषाध्यक्ष था और त्रिपुंड लगाता था बढ़िया ना दो केवल को सैन सुन ला सुगंधित होकर के और बढ़िया पुष्प का सजा उजो करके मंडलेश्वर के पास जा करके मंडलेश्वर के हाथ में देता और साष्टांग रोज सके सबसे ताला वही लाइन में होता दो महाराज जी से बड़ा श्रद्धा प्रिय श्रद्धा है। देखो सबसे पहले आके खड़ा रहता है, साष्टांग करता है, फूल भी देखो कितने बढ़िया सजा के बना चलाता है, बढ़िया अंत में जेब काट के चला लाखों रुपया लेके श्रद्धा लबदे धनम धन देके चला। ये प्रणिपात का भरोसा नहीं, कौन किस भावना से कर रहा है क्या पता, क्या भीतर में है और बाहर क्या कर रहा है। काल नेमी भी ऐसे ही आया था हनुमान जी को ठगने के लिए ना, त्रिपुंड ले ऊपर ला उर्द पुंड लगाया कि देखा हनुमान जी तो वैष्णव राक्षस था ना, राक्षस डुप्लीकेट शरीर बना लिया उर्द पुंड लगाया और कीर्तन करते बड़ा हनुमान जी को ठगने के लिए बड़े कीर्तन कर रहा है, खूब कूद कूद कर जैसे कीर्तनकार करते हैं खूब कर रहा। और हनुमान जी पहचान लिए ये रावण का भेजा हुआ आदमी है राक्षस, दो थप्पड़ दिया खत्म कहा असली चेहरा शरीर निकल गया। तो इसलिए है ये प्रणिपात कीर्तन भजन करने वालों का भरोसा नहीं है कि अंदर से क्या होते हैं बाहर से क्या है। परिप्रश्न है ना, वो प्रश्न के विषय में भी ऐसे कहीं तो ऐसे आते प्रश्न पूछते हैं अंदर अंदर खुश होते बाहर से जाके बोलते भी देखा आज मैंने ऐसे प्रश्न डाला बुरज को पानी पिला दिया पसीना छूट गई जवाब नहीं निकला उनके मुंह फंसा दिया कैसे फंसा देखा प्रश्न को पूछ कर क्या अभिमान कर रहा है। इसलिए प्रश्न पूछ रहा है जो पता नहीं वो कुतर पूछ रहा है जान के कर रहा है जिज्ञासावश कर रहा है या आपकी परीक्षा लेने कर रहा है या अपमान करने कर रहा है कोई भरोसा नहीं। प्रश्नकर्ता का प्रश्न का बीज क्या है वो कोई नहीं जान सकता। ये परिप्रश्न न भी वे विचारी है और सेवा तो खतरा आप तो पता ही दिया पंखा लगाते लगाते गर्दन काट दिया दूध पिला दे जहर पिला दिया कई घटनाएं सुना चुका हूं और तो साक्षात वे विचारी है सेवा रूपयंग। इसलिए वो सब अनैकांतिक चीजें हैं, अहिकांतिक चीज क्या है फिर वो बता। जिनमें आपने किंचित अपि छल कपट थोड़ा सा इधर से उधर गया सीधे नरक पाते हो उसका, वो सीधा जाएगा उसको रौरव नारक नामक नरक में भी रिजर्वेशन करना मुश्किल पड़ेगा। आगे श्लोक में अज्ञस्य अश्रद्धानुसंशयात्मा विनश्यति, इसमें गुंजाइश नहीं है ठग विद्या करने की। यहां करेगा जो वो गया वो खत्म हमेशा। वहां जो थोड़ा बहुत पाप है वो ढोंग करना मिथ्याचार करना प्रणिपात में ढोंग कर दिया प्रश्न में चाहे किसी में भी वो करते हैं तो बहिरंग साधन में खटपट जो होता है वो उसका पाप थोड़ा सा ज्यादा नहीं। एक का चंद इधर उधर भटक कर कुत्ता बिल्ली बन के वापस आ जाए जैसे आश्रम का कुत्ता बनेगा फिर वापस आश्रम में साधु बन जाएगा अगले दिन ज्यादा पाप भुगतना नहीं पड़ता। लेकिन ये जो गड़बड़ करेगा नहीं इसमें वो तो गया दोबारा मनुष्य बनेगा इसका भी गारंटी नहीं है निश्चय। इसे भाष्कर अवतरण क्या लिख रहे हैं ये जो साधन बताया जा रहा है एकांतेन ज्ञान प्राप्तिर्भवति येन स उपाय उपदिश्यते अव्यभिचारितया ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है, जिस साधन के द्वारा अव्यभिचारी रूपेण निश्चित रूपेण प्राप्त होने के संभव नियमित रूपेण प्राप्त होगा, वह उपाय को उपदेश दिया जा रहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए भाष्यकार पूर्व में बहुत संभल करके बोल चुके हैं क्या संसिद्ध शब्द का अर्थ कर्मयोगेन और समाधि योगेन च। महावीर ने बताया निष्काम कर्मयोग, क्योंकि कर्म कभी भी मोक्ष का साधन नहीं हो सकता, वह केवल ज्ञान के गौण साधन है। ज्ञान का गौण साधन है, वो भी मुख्य साधन। निष्काम कर्मयोग केवल कांच को साफ करता है, लेकिन साफ कांच का पीछे पारे का जो परत है वह श्रद्धा है। तभी यह अंतकरण ज्ञान के योग्य प्रति ज्ञान के अनुभूति के योग्य दर्पण बन जाएगा। उसे पहले शुद्ध अंतकरण है, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो व्यर्थ। कि श्रद्धा जैसे कांच है, अब ये कांच क्या है, जितनी भी साफ करो चेहरा नहीं दिखेगा, आर पार यूजलेस। प्रतिबिंब यदि आपको देखना है, अपना स्वरूप को देखना चाहते हो, तो कांच के पीछे परत डालना पड़ता है, एक लेयर होता है, मर्क्यूरी का लेयर होता है। इसे निष्काम कर्मयोग से अंतकरण को जितना भी इस मल को निकाले, विक्षेप को खत्म कर दे, एंजल श्रद्धा भी पीछे का मर्क्यूरी का लेयर नहीं बनता है, तथ्य संतकर्ण ब्रह्मानुभूति हो नहीं सकती। श्रद्धा को बहुत महत्व देकर आगे कहेंगे भाष्यकार भी देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञान कि कर्मण निर्धारो। भागवत का प्रथम स्कंद चौथे अध्याय 35वां श्लोक में कहा है, कर्मण निर्धारो नैव आत्यंतिक इष्यते। कर्म के द्वारा आत्यंतिक मोक्ष की संभावना की इच्छा की गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। कर्म से किसी भी प्रकार के मुक्ति की कोई लालच करे या असंभव करे, आत्यंतिको नैव इष्यते। भागवत 1:4-35। इसी बात को ध्यान रखते हुए योग संसिद्धा में क्या कहा, कर्म योगे न समाधि योगे न, वो क्या कर रहा है, अंतकरण को संस्कारित करता है, संस्कृत संसिद्ध कर संस्कृत। उसे क्या होगा, योग्यता को प्राप्त होता है मोक्षो। जो योग्यता को प्राप्त हो मोक्षो में होना क्या चाहिए, सबसे पहला चीज ज्ञान अनुभूति करना है तो श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिया। श्रद्धा हो ठीक है, ज्ञान ग्रहण हो जाएगा, लेकिन वह ज्ञान अनुभूति में नहीं ऊपर परिणत होगा, केवल अर्थ ज्ञान रह जाएगा। इसे क्या करना पड़ेगा, उसको तत्पर होना चाहिए। इन तत्पर कैसे हो जाएगा, हृदय संयत इंद्रिय हो, संयत इंद्रिय वाला हो। जब संयत इंद्रिय वाला होगा तो वह तत्पर होगा, तत्पर होने पर ही वह श्रद्धा के वजह से उसको ज्ञान अनुभूति हो जाएगी। ज्ञानम ज्ञानम लब्धा पराम शांति, ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानम लब्धा, उस ज्ञान का लाभ कर लेते ज्ञानम लभते। और ज्ञान लाभ करके क्या होगा, यदि कहें तब ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। शीघ्र ही, देर नहीं लगता, अचिरेण शांति पराम शांति अधिगच्छति प्राप्नोति। जिसको पहले भी कई बार द्वितीय अध्याय में कच गए, स शांति प्राप्नोति न काम काम, वह शांति को प्राप्त कर देने काम की कामना करने वाले को नहीं होता। दूसरी द्वितीय अध्याय 70वें श्लोक में भी आया, 71 में भी आता है, स शांति अधिगच्छति 71 में भी आया, निर्वाणम अधिगच्छति 72 में आया। इस तरह अनेकों शब्दों में पूर्व में द्वितीय अध्याय के समारोह जो कहा गया, चौथे अध्याय के उपसंहार में आ रहा यही बात। श्रद्धावान लभते शांतिम अधिगच्छति। भाष्य श्रद्धावान श्रद्धावान श्रद्धालु लभते ज्ञान। श्रद्धावान मैंने श्रद्धालु, श्रद्धागत से आलुच प्रत्यय कर दिया, मत प्रत्यय हमको आलुच प्रत्यय कर दिया और बना दिए श्रद्धालु हो, मैंने श्रद्धाशील जिसके स्वभाव में ही है श्रद्धा, खून के कण कण में रग रग में गुरु वचन श्रुति वचन और लक्ष्य के प्रति अत्यंत श्रद्धा है जो उसको श्रद्धालु लभते ज्ञानम, वही उसी को ज्ञान का लाभ होता है, दूसरे को नहीं होता। और श्रद्धालु भी भवती कश्चित मंद प्रस्थानो, यदि श्रद्धालु तो है लेकिन क्या करें मंद प्रस्थान वाला, मंद बुद्धि वाला है, मंद गत्या प्रस्थियते बुद्धि यसे सा मंद प्रस्थान, जिसकी बुद्धि का बुद्धि से पैदल होते ना, बिहारी भाषा में कहा जाता है बुद्धि दिमाग से पैदल है, दिमाग से पैदल चलता है, मेरे बहुत धीरे चलने वाला दिमाग से पैदल, जो कुछ भी बोलो एक बार बोलने से भी अच्छा दोबारा बताइए दोबारा देंगे ठीक है अभी स्पष्ट नहीं हुआ एक बार बताइए, तब जाके कहीं दिमाग में कुछ बात घुसती है, ऐसे करके दिमाग का पैदल ला दे शब्दावली प्रयोग करते, सभी प्रांत घूमने से ना सब जगह भाषाओं में क्या विशेषता से मालूम हो जाता है, सब प्रांत इसलिए सनिया से लोग घुमा करते थे, सौभाग्य दुर्भाग्य से इस उपाधि को भी सब जगह घूमने को मिल गया, अनेक कारणों से मिल गया, सब प्रांतों में घूम गया चक्कर कट गया, और सब इधर की उधर की थोड़ा थोड़ा जरूरी जो बात है साधना के लिए शास्त्र के लिए उतनी है, बाकी कौन कचरा रखे सब निकाल दिया, ग्रहणी कर किया नहीं दूर करता जो जरूरी चीज आ रही कहता ठीक है, दिमाग का पदल जो सब प्रयोग किया ना हमको लगा हाँ ये सही बोलता है, शास्त्र कहते हैं ना मंद प्रज्ञा, उसके लिए यही हिंदी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक पर्यायवाची, तो मंद प्रस्थान मंद प्रज्ञ के पर्यायवाची, अतः आह उसी लिए भगवान का तत्परो गुरु उपासना जो अभियुक्त ज्ञान लब्धि उपाये श्रद्धावान तत्परो, तत्पर होना जरूरी है, मनो उस तत्व ने उस तत्व जो लक्ष्यभूत तत्व है उसके प्रति एक निष्ठा वाला होना चाहिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है ज्ञान को, ज्ञान के प्रति निष्ठा, ऐसे न जगह जगह जगह मुझे वही बोलना, बाकी मुझे सुनाने की अब जरूरत नहीं, बहुत बोल दिया फालतू बात है और मैं उसको सुनना नहीं चाहता, बस ज्ञान की चर्चा सुनना है, दूसरी चर्चा हम सुनना नहीं चाहते, हमने आश्रम के नियमावली में भी लिख दिया या दूसरी चर्चा नहीं है, फिर भी लोग अपने घर के लोग दूसरी चर्चा करते क्या करें, जवाब न दे तो बुरा मानते हैं, हमने तो पूछा हमको जवाब ही नहीं दिया, और जवाब दो तो बात हो रही राजनीति की या कहीं और के फालतू की बात, संसार नियम ने हमने लिख दिया है सांसारिक बात करना राजनीतिक लाभ विशेष रूप में राजनीति से परिचय से बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे खराब कोई संसार में चीज ही नहीं, राजनीतिज्ञ मैंने जो आजकल के राजनीति के लोग और वेश्या में क्या अंतर है, नो डिफरेंस था, महावेश्या जो हो पिछले जन्म का वो इस जन्म में नेता बनता है, पिछले जन्म का लाइसेंस प्रोस्टिट्यूट बिकम्स लीडर ऑफ द नेशन, गरीब में नियम इसे उनकी चर्चा क्या करना चाहिए, नहीं करना फालतू बात, इसे कहते गुरु उपासना आदि अभियुक्त, वही श्रद्धावान होता है जो गुरु की पूजा गुरु की सेवा गुरु का सारी चीजें ध्यान रखता है और गुरु के वचन के प्रति अभियुक्त है, पूर्णतया अभित युक्त है, निष्ठावान है, वह करने वाला है, ऐसा जो व्यक्ति है न केवलम श्रद्धालुत्तम एव असहाय ज्ञान लाभे किंतु हेतुरपि तात्पर्य तात्पर्यमपि तत्परता भी होना जरूरी है, मंद प्रज्ञ स्थान तात्पर्य विरुद्ध जो तात्पर्य तत्परता से रहित है वो मंद प्रज्ञ, जो तत्पर रहेगा वो मंद प्रज्ञ नहीं होगा, है कि नहीं, जिसके जो काम घोड़े की जैसे खड़े रहते हैं, वो महान, वो अमंद प्रस्थान है, मंद प्रज्ञा नहीं है। बिल्कुल आवाज आई, हमने बड़ा आश्चर्य देखता था, शिष्य के प्रति भी ऐसा भावना गुरुओं में होती है। जब हम महेशचंद्र शास्त्री जी करके बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण हम पढ़ते थे सिद्धांतों में, और सवेरे 4 बजे उनके पहुंचना पड़ता, 4:15 बजे मैं उस गली में एंट्री करता था, लगभग लगभग जब 4:15 बजे मैं गली में, तो उसमें कोई आवाज और होती नहीं थी, मेरे चप्पल की आवाज सुन करके वो बोलते थे अपने भतीजा को, लाबू जाओ गेट खोलो नीचे। माने वो हमसे पहले तैयार बैठे रहते थे, गुरुजी अभी आने वाला है चेला पढ़ने के लिए, और उनका भतीजा सोते रहते उसको जगा करते, जाओ गेट तो 3 मंजिल नीचे आके ताला खोलना, 4थी मंजिल वो रहते थे, 4 मंजिल उसके निर्मल अखाड़े में, और वो आकर के नीचे गेट खोलता था, 2 मंजिल नीचे मार्केट थी, 3 मंजिल में अखाड़े का संस्थान अपना था, और उससे ऊपर वाले मंजिल इनको अखाड़े वाले ने रखा, और आकर के गेट खोलता। तो हम सोचते थे स्वामी महाराज गुरु जी को जो है क्या कमाल है, हमारे चप्पल की आवाज का पहचान है, बल्कि वो मणिकर्ण घाट का रोड है, बहुत और भी लोग घूमते हैं, यानी वहां से मैं गली में जैसे अंदर प्रवेश करो मैंने मालूम क्या आ रहा, और इतना जोर से बोलते थे मेरे को वहां सुनाई देता था गली में कि लाभो जाओ गेट खोलो। उसके बाद मैं दोपहर में गया, 2 बजे से क्लास हमारा, तब जैसे 3रे मंजिल चढ़ने लग जाता था और 4थे मंजिल गेट खोलने के लिए उसको बोलते, स्लाइडिंग होता ना रेलिंग तो वो वाला है, उसको खोलो जाओ। कितनी उनकी अपने हमारे प्रति वो भावना, अब इसी प्रकार शिष्य को गुरु के प्रति उतनी भावना होनी पड़ेगी ना, उसकी 4 गुना उसकी 10 गुना भावना होना पड़ेगा, बोलते उनके मन मन की इच्छा थी मुझे पुरस्कार मिले सरकार की ओर से, इतना 6 विषयों का आचार्य और 2 विषयों से गोल्ड मेडलिस्ट, अंधा जन्मांध, ऐसे गुरु लोग मिले। हमने फिर लगा और पटाणी से पढ़ता ही था, उनके माध्यम से चिंता में पुरस्कार दिलाया सरकार, मैंने कहा जब वो हमारी इतनी तत्परता है तो हमारे भी करते हैं कुछ नहीं अर्पण करना, और क्या कर सकता हूँ, लगा चमचागिरी करने में सर सर इधर उधर सब हाथ पैर जोड़ जोड़ जोड़ जोड़ के उनको चिंता में पुरस्कार दिलाया सरकार, राजीव गांधी के हाथ होते तत्पर का। तो गुरु उपासना आदि में जो अभियुक्त ज्ञान लब्धि उपाय श्रद्धावान तत्परोपी, इस प्रकार से ज्ञान लब्धि के उपाय में श्रद्धावान भी है तत्पर भी है, लेकिन अजितेंद्रिय अजितेंद्रिय हो तो तब भी मोक्ष नहीं होने वाला है। इत्यता संयतेन्द्रिय संयतानी विषयेभ्यो निवर्तितानी यस इंद्रियाणि स संयतेन्द्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लिया है पूर्ण रूपेण, उस व्यक्ति का नाम है संयतेन्द्रिय। अतएव संयतेन्द्रिय होकर जो तत्पर है और तत्पर होकर जो श्रद्धावान है वही वास्तव में ज्ञान लाभ प्राप्त होता है, नहीं हो सकता। एवं भूतः श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रियश्च सो अवश्य ज्ञानम लभते, वह अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है। तभी प्रणिपात इत्यादि के बारे में आपने जो पहले जो उपाय बताया, फिर उससे क्या मतलब, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं, आपने कहा तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न है ना, ज्ञान ने तत्वश उपदेश दी, और आप तद्विधि का मतलब तो उसको जानो, उन्होंने उपदेश करें मैं उसको जान लूंगा, ज्ञान की प्राप्ति तो वहां भी बताया आपने, यहां भी कर रहे हो ज्ञान अवश्यम प्राप्ति, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हो, परस्पर विचारी साधनों को बता रहे हो आप, तो भाष्यकार कहेंगे वो बहिरंग साधन है, ये अंतरंग साधन है। उसकी ओर आरंभ करते देखो, प्रणिपात आदि तो बाह्य, प्रणिपात आदि क्या है, बाह्य साधन है, आंतर साधन नहीं, नैकांतिकोपी भवति, और एकांतिक भी न भवति, एकांतिकोपि न भवति, वह एकांतिक नहीं है, नियमित रूपेण अवश्यम भावितया फल प्रदायक होगा यह निर्णय नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि भरोसा नहीं उनमें, मायावित्वादि संभवा, क्योंकि उसमें मायावित्वादि का संभावना ज्यादा रहता है, करते करते अंदर हो जाता है, आपको ही नहीं मालूम होता है आपके अंदर हो गया है। शुरू बड़ा श्रद्धा प्रणाम करते करते करते सोचने लगता है मैं इतने प्रणाम करता हूं तो जरूर गुरु जी मेरे को अच्छा मानते होंगे, फिर मेरे को इसका लाभ उठाना चाहिए, और लाभ उठाने के चक्कर में सर गलत रास्ता काम कर देगा। सभी में ऐसे मामला होता है, ये स्वाभाविक है। स्वतः ही वह करते करते करते वो ढोंग में परिणत हो जाता है, असली श्रद्धा भी नकली श्रद्धा हो जाती है, असली नमस्कार भी नकली नमस्कार होने लगता है। इसलिए गुरुओं के पास रहना बहुत कठिन है। मरा हुआ गुरु के नाम पर संन्यास इसलिए लेते हैं आजकल लोग, मरी गया है उसके नाम पर संन्यास ले लो, कहा झंझट रहेगा। और जब श्रद्धा सदा बने रहे मालूम तो है नहीं, वो कहते थे कैसे नहीं थे, उनका शकल भी नहीं देखा, उनका फोटो भी नहीं है, उसके नाम पर ले लेते इसलिए झंझट है कथा। अरण्य नाम का सन्यासी, वन नाम से सन्यासी दीक्षा लेते कैलाश आश्रम में, और वो वन नाम किसका ढूंढो, कहीं कोई होगा वन वाला, और 200 साल पहले था कोई नाम वाला, और उसके नाम पर आज दीक्षा इसको दे दिया, और तो क्या मालूम ना सकल का पता ना अकल का पता ना कुछ पता। और मान रहे हमारे पुरुष का अमुक वन नाम के थे, महान थे, ए थे, ओ थे, दुनिया भर ढोंग कुछ नहीं। इसे आज हमने देखा, या तो मरे नाम पर लोग लेते हैं, और जिंदे के नाम पर जिंदे के से जो लिया वो उस गुरु का जरूर निंदा किया, इत्यादि देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो गुरु के पास ज्यादा रह जाता है ना, वो गुरु के व्यवहार को ध्यान देने लगता है, गड़बड़ी है। जो अनुकरणीय व्यवहार है उसको अनुकरण करो, लेकिन सकल व्यवहार अनुकरणीय नहीं होता है। जो जिस स्टेज का है वो अपने व्यवहार उसका अलग है, तुम किस स्तर के हो तुम्हारे व्यवहार अलग है, वो कैसे सदृश हो सकता है, हो ही नहीं सकता है ना। वो जैसे हम लोग कई बार दृष्टांत देते हैं, माले डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहे तुम दारू नहीं पीना, और डॉक्टर कह रहे आप खुद दारू पी के बैठे हो, डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हो मत पियो, तो डॉक्टर क्या कहेगा, अरे मैं जानता हूँ इसकी दवाई भी क्या है, तू तो जानता नहीं ना, बर्बाद हो रहा है, मैं कितने लिमिट में वो भी जानता हूँ, तभी तो बैठ के यहाँ पर पी करके भी तुमको देख के दवाई सही दे रहा हूँ। तो मेरी स्थिति अलग है, तुम्हारी स्थिति अलग है। तू तो पीता है तो सीधा गली में गटर में घुस जाता है ना, नाली में पड़ जाता है, इसे हम तुमको मना कर रहे हैं। हम पी करके काम बिल्कुल सही करते हैं ना, क्या होता है इसे कितनों को हमने देखा है, ऑपरेशन कर देते हैं पी पी करके डॉक्टर लोग, ना ना सक्सेसफुल डॉक्टर हैव सीन। अब इतना ही नहीं, संगीत के मामले में देखिए, एक से एक संगीतकारों को हमने देखा, भीमसेन जोशी पी करके बॉटल सामने पी के आता नहीं, केवल सामने बॉटल में, और फिर भी हर ताल का बिल्कुल होश है, एक बेताल बेसुर नहीं गाएगा कभी वो स्टेज पे, यानी पी रहा है गा भी रहा है, यानी कि बेहोश है क्या वो, किंच बिगड़ से ताल बिगड़ जाएगा, कहीं नहीं बिगड़ता। ये सुधा गायक इतना पीता था, खैर जो भी हुआ कैंसर हुआ, फिर बाद छोड़ दिया, बाद अलग चीज दोनों भी छोड़ दिए थे, ऐसे एक से एक को देखा, अपने कार्य में परफेक्ट है पीने के बाद, लेकिन ऐसे मान कर गए आप भी पी के गाओगे तो क्या होएगा, गधा भी भाग जाएगा वो भी नहीं सुनेगा वहां सर कौन है, और उनका देखिए नकल करो तो कैसे होएगा, या उनके व्यवहार पर अश्रद्धा करो तो गलत नहीं है क्या, वो स्थिति अलग है उनकी, उस स्थिति में वो भी चीज उनके लिए पानी के बराबर। अब कोई व्यक्ति कैसा, आप गजानन भगवान थे सिद्ध शेगांव वाले महाराष्ट्र वाले, 24 घंटा सिद्ध पुरुष थे, आज भी कोई व्यक्ति अपने नाम पे दान देगा ना उसका घर जीरो हो जाता है। पाने वाले कौन, गजानन भगवान, भेजने वाले कौन, गजानन भगवान, ये भेजे जाता है, जीरो पे आ जाएगा आदमी अपना अहंकार से भेज देगा, मैं भेजने वाला मुख सेठ तो घर बर्बाद हो जाता, आज भी उस समाधि पृथ्वी सिद्धि, और कहा न ज्ञान उपदेश कुछ 24 घंटा खुले, लेकिन साक्षात ब्रह्म ब्रह्म स्थिति में रहे। और उनका देख के देखिए आज जो फूकने वाले का क्या होगा, छाती फूक जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिलेगा कि मैं भी गजान जब गांजा फूक में मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊंगा, तो नहीं होने वाला, तो छाती में कैंसर हो जाएगा। इसलिए कहते भाई नकल करना है तो हर व्यक्ति स्तर अलग अलग है, जो जिस स्तर का है उसके व्यवहार में जो अनुकरणीय, जो शास्त्रानुकूल है, अनुकरणीय है शास्त्र के अनुरूप, उतने का नकल करो, बाकी का नहीं। बाकी तो अपवाद स्वरूप पतन उनके अंदर क्या क्या होता, उनके शरीर से क्या क्या होगा, इसको बुका नहीं सकते। इसी कहते हैं कि वहां पर क्या होता है, मायविक समझ के आप ही जो श्रद्धा टूट जाती है उसकी, एक बार बड़े गुरु की इज्जत जितने नजदीक होगा वो श्रद्धा खत्म होती है, तो ऐसे है तो बस छोड़ो। और श्रद्धा खत्म हो गई, अब क्या कर, लेकिन रह रहा है तो साक्षात प्राण तो जरूर करेगा अंदर से, लेकिन भावना नहीं। कई लोग सुन के आते हैं, अरे चंद्रमा जो बड़े महात्मा बड़े विद्वान होंगे, ऐसा लंबा चौड़ा होंगे, यहाँ के देखते तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही रहते हैं। अब कई बार जैसे वहां बगीचा में काम कर पा रहा कोई आ गया, देखते मुझे मिला फॉर्म जी कहा रहते, हाँ बैठे साहब आ रहे हैं बैठे, उनको अंदर बिठा दिया, बैठ गया, मैं हाथ धोकर वहां जब कुर्सी जब बैठ जाता हूँ, आप ही है ना, हम ही, क्या फर्क पड़ता है, ब्रह्म तो सब कुछ है। भगवान को कहे तस्कर भ्यो नमो नमः, रुद्री में कहता वो तस्कर भी है, वो सब कुछ है, वो चोर है, वो लोहार है, वो कुंभार है, वो क्या नहीं है, वो वही सब कुछ है। फिर क्यों उसमें संकोच, अपने ज्ञानाभिमानी पुरुष होता है, जैसे मैं विद्वान मैं ज्ञानी हूं, मैं नहीं करते सबका, मेरा नहीं है, जो सहज कार्यक्रम अनुसार जो होना है होने दो, शरीर से तेरा क्या बिगड़ रहा है, उपाधि से जो भी कर्म हो रहा है उसे तेरा देश मात्र संबंध नहीं है, फिर उस कर्म का लेकर क्यों तुम कभी दुखी होते हो, तो मेरे से कर्म हो रहा है, निर्लिप्त भाव से रहो और करो, जो होना है होने दो, मैं नहीं करूंगा ये सोचता ये गलत, नहीं होता है वो बात अलग चीज है, शरीर से ना होना अलग चीज है, शरीर से मैं नहीं करूंगा संकल्प सोचना ये अलग चीज है। इसे का कहना है कि वो जो गुरु सान्निध्यादि कारण से व्यक्ति अंदर क्या होगा, मायावित्वाद की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आचार विचार व्यवहार खान पीन इत्यादि को लेकर आदमी के अंदर की श्रद्धा घटती है और वे विचारित हो जाता है, मायावित्व आ जाता है, ये सब संभावना ज्यादा है बाह्य अंगों में, न तो तथा तच्छद्दावत्वाद, लेकिन उस प्रकार का नहीं होता है, एक बार वास्तविक की पूर्ण श्रद्धा यदि हो जाए फिर वो कभी टूट नहीं सकती, जो कच्ची श्रद्धा होती ना वो टूटती है, जो असली श्रद्धा है वो नहीं टूटने वाली, चाहे कुछ भी करो। इसे कहते हैं न तो तथा तच्छ्रद्धावत्वाद इति एकांत तो ज्ञान लब्धि उपाय, इसीलिए ज्ञान लब्धि के उपायों में से ये जो तीन उपाय बताया गया, एकांतता अव्यभिचारी अवश्यम भावी फल प्रदायिनी ये साधन है। किम पुनर् ज्ञान लाभ इत्युच्यते, और ऐसे ज्ञान लाभ से क्या होगा, यदि ऐसा कोई पूछता है उसकी जवाब में कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम मने मोक्षाख्याम शांति, ज्ञान को प्राप्त करने से उस मोक्ष नामक जो शांति है उपरतिम अविचिरेण क्षिप्रमेव अधिगच्छति, उपरति को प्राप्त करता है, अचिरेण मैंने क्षिप्रमेव शीघ्र ही वो प्राप्त कर जाता है, सम्यक दर्शनात् क्षिप्रम मोक्ष भवति इति सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित, ये सम्यक दर्शन के बाद क्षिप्रम मोक्ष अतः संपत्ति से यावन्न विमोक्ष, यावन्न विमोक्ष अतः संपत्ति से, ये चांदी को पीछे साफ कहता है, बस उतनी देर है जब तेरे शरीर जिंदा है, ये शरीर मर जाएगा तो ब्रह्म हो गया, इसलिए शीघ्र ही वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है, यह सर्व शास्त्र मैंने उपनिषदों में न्याय तर्कों से भी प्रसिद्ध है, सुनिश्चित यह अर्थ है, ये कह दिया सुनिश्चित हो अर्थ अत्र संशय न कर्तव्य, इस विषय में कभी संशय नहीं करना चाहिए। क्यों? पापिष्ठो ही संशय, क्योंकि जब पापिष्ठ होता है ना उसी में संशय होता है। संसार में यदि अत्यंत पाप रूप वस्तु यदि है तो संशय, संशय जिसमें आ गया मैंने उससे बड़ा कोई पाप नहीं है किसी के प्रति, और से गुरु के प्रति शास्त्र के प्रति आ जाए फिर तो कहना है तो जाएगा न रखना। इसी के कथम इत्युच्यते, क्यों आप ऐसे कहते हो? लेकिन हम तो संसार में सभी के अंदर कभी न कभी कोई ना कोई संशय आ ही जाता है, गुरु के प्रति भी आचार्य के प्रति सबके प्रति हो जाता है, माता के पिता के प्रति बच्चों का संशय हो जाता है, या नहीं? पता नहीं किसके पक्ष में क्या लिख रहे हैं क्या दे रहे हैं, है? जैसे पिता बूढ़ा होने लग जाए बच्चे पीछे पड़ जाते, बंटवारा करो बंटवारा करो, पीछे से लिखते मत जा चुपचाप, पता नहीं क्या लिखे गया क्या करो सामने करो, जो संशय है बाप के प्रति भी संशय, माँ के प्रति संशय, सबके प्रति संशय होता है संसार, किसी के प्रति वास्तविक दृढ़ विश्वास नहीं होता। काम चालू विश्वास है, खाने पीने के बल्कि विश्वास है, ये विश्वास करता है पत्नी के प्रति ये ठीक देती है, जहर डाल के नहीं दी है, इतना भी गारंटी है, इतनी ही बड़ी विश्वास है, बाकी बात तो विश्वास नहीं, क्या पता कहीं घूम जाएगी है, कोई गारंटी थोड़ी है। इसे काम चालू विश्वास सभी के अंदर सभी के प्रति होती है, और दुकान में जा रहे कुछ घर के ला रहे मिठाई, आपको संशय भी होता है कि जहर डाला कि नहीं डाला, संशय आपने से तो संशय करे तो व्यवहार नहीं कर सकता, पानी भी नहीं पी सकेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बिस्तर पर जैसे है पता नहीं कोई तंत्र मंत्र कर दिया हो तो बिस्तर पर ही नहीं सो सकेगा, क्या पता उसको तंत्र मंत्र डाल दिया किसी ने, ऐसा ही संशय करेगा तो कहां सो पाएगा वो, नींद भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अत्यंत संशय करना आदमी का तो हानिकारक है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। अज्ञस्तसद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च, यह अज्ञ से लेना साधारण अज्ञान नहीं, सारी दुनिया तो अज्ञान ही है, उसको शास्त्र में कहने की क्या जरूरत है, यह अज्ञ उसको ले रहे हैं जिसको द्वितीय अध्याय के 29वें श्लोक में चर्चा की गई है, श्रुत्वाप्तेनं वेदनचैव कश्चित्, सुनने के बाद भी आचार्य मुख से श्रुतियों को सुनने के बाद भी उसके अर्थ भी अभी सही नहीं समझा नहीं, वो व्यक्ति अज्ञ है। सामान्य अज्ञ बोले सारी दुनिया अज्ञ है, उसको क्या कहने की जरूरत है यहां पर इस प्रसंग में, प्रसंग तो ज्ञानी का प्रकरण चल रहा है, कर्म के प्रकरणांतर्गत तो ज्ञानी और ज्ञान की स्थिति की बात चल रही है, उसके उपसमार हो रहा है, या श्लोक उपसमार श्लोक भी है, ऐसी स्थिति में कैसे आप ऐसा कर सकते हैं, इसे अगला श्लोक में उपसमार करेंगे 41 में समर की ओर जा रहे हैं। इसलिए अज्ञ से यहां लेना है कि आचार्योपदिष्टो भी यह सम्यक तत्व न व्यक्ति साज्ञा वो अज्ञ, अथवा ज्ञानाधिकारी के ऐसा भी अवतरण निकाल सकते हैं, यहां ज्ञानाधिकारी के बारे में चर्चा करने के बाद ज्ञान के अनधिकारी का लक्षणों को बता, ज्ञान के अनधिकारी ये तीन प्रकार के, जो अज्ञ होता है वो ज्ञान के अधिकारी नहीं है, जो अश्रद्धावान है वो ज्ञान के अधिकारी नहीं है, और जो संशयात्मा है वह भी ज्ञान के अधिकारी नहीं है। पुरुष लोगों में ज्ञान अधिकारी की चर्चा, वो ज्ञान और ज्ञान उपलब्धवा और ज्ञान को लाभ करता है तो ज्ञान का अधिकारी ऐसा ही आदमी है, श्रद्धावान है तत्पर इंद्रिय है वह ज्ञानाधिकारी है, जो अज्ञ है और अश्रद्धावान है और संशयात्मा है वो ज्ञान के अनधिकारी है, ये बताया जा रहा है। अतएव अनधिकारी कौन है, जो वास्तविक अधिकारी होता आचार्य मुख से सुनने के बाद उसे पूर्ण श्रद्धावान रहेगा तो अवश्य उसको श्रुति का अर्थ स्वतः ही खोल जाएगा, क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो पत्थर से भी फल दे रहा है आपको, पत्थर का मूर्ति केवल अभी श्रद्धा है ना, तो फल मिलता है उससे भी, तो श्रद्धा यदि है तो एक जड़भूत मूर्ति से फल मिल सकता है आपको, तो जीवन तो आचार्य के मुख से श्रुतियों का अर्थ नहीं ग्रहण होगा, ऐसे कैसे हो सकता, असंभव, कई उचित निश्चित रूप है ना, यदि अर्थ नहीं आ रहा है का मतलब है वह व्यक्ति आचार्य के वचन में उसको श्रद्धा नहीं है, वो अज्ञ, इसलिए उसको शास्त्र ग्रंथ ज्ञान नहीं हो सकता। शास्त्र शास्त्र से ज्ञानम न भवती यस सा अज्ञान न जानाति इति अज्ञान। किम न जानाति? शास्त्र से अर्थम न जानाति इति अज्ञान। शास्त्र के अर्थ को वह व्यक्ति जानता नहीं है, वो अज्ञान है। शास्त्र को नहीं जानते ऐसी बात नहीं, शास्त्र तो पढ़ा आचार्य ने सुना, लेकिन उसका जो वास्तविक करते हैं तात्विक करते हैं उसको ग्रहण नहीं कर सका। कारण आगे बता रहे हैं अश्रद्धानश्च। ज्ञान है किंतु श्रद्धा नहीं है तो फल नहीं देता। मान लो वो ज्ञान आचार्य के वचन पूरी सुन रहा है, समझ रहा है, निष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन आचार्य के प्रति श्रद्धा न हो तो वह ज्ञान फलीभूत नहीं होता। और एक जो संशय कर लिया उसका तो कहना ही क्या, संशय आत्मा विनश्य, उसका तो नाश ही होगा। अज्ञ को तो आप समझा बुझा सकते हैं और उसको उसकी जो है समाधान कर सकते हैं, और अश्रद्धावान को यत्न पूर्वक उसको लाया जा सकता है वास्तव श्रद्धावान, लेकिन संशय आत्मा के लिए वह असाध्य रोग है, उसे कोई रास्ता ही नहीं। नीलकंठीकर साफ कहते हैं अज्ञस्त चिकित्सा श्रद्धावान तो यत्नेन चिकित्सा सुखेन चिकित्सा अज्ञ यत्नेन चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धावान, किंतु संशयात्मा तो अचिकित्सा एव असाध्य चिकित्सा, उसकी चिकित्सा संभव ही नहीं, उसको इलाज नहीं संशयात्मा का। अश्रद्धावान की इलाज है और अज्ञ का भी इलाज हो सकता, इन दोनों को समझाया जा सकता है कि दोनों में से एक पूर्वाग्रह ग्रस्त है एक दुराग्रह ग्रस्त है। जो अज्ञ है वो पूर्वाग्रह ग्रस्त है और श्रद्धावान है दुराग्रह ग्रस्त है। इन दोनों के आग्रहों को आप मिटा सकते हो, इन संशयात्मा उसको तो कोई इलाज नहीं हो सकता। व्यक्ति आचार्य का कहा वो ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर पूर्वाग्रह है, पहले कुछ चीज ग्रहण कर रखा है, मैं ये समझ रहा हूं, और ये इसके विपरीत गुरुजी ने कह दिया, मैंने ठीक नहीं कहा गुरुजी ने, और गलत बताया। कई बार होता है टीका गलत बता रहे, टीका का गलत कई लोगों के दिमाग में है, कईयों से मैंने सुन चुका हूं, टीका टीका टीका पढ़ नहीं पढ़ना, और सब तुमको मुंह से भी हटा देंगे, दूर ले जाएंगे, टीका टिप्पण को छूना नहीं। अब दूसरे टीका गुरु नाम गुरु हो और टिप्पण तो परम गुरु, ये भी करते हैं शास्त्रकार। इन वास्तव क्या है इसका तात्पर्य है, इसे वो अज्ञ है व्यक्ति, पूर्वाग्रह ग्रस्त है, मैं जो समझाऊं जो जान रहा हूं यही सही है, वो व्यक्ति विपरीत कोई बात कहीं कही गई हो वो सुन नहीं सकता, सहन नहीं सकता, वो अज्ञ ही रहेगा पूर्वाग्रह ग्रस्त। और जो दुराग्रही है उसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए उन दोनों के तो इलाज नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे युक्ति से तर्क से अनेक प्रकार से घुमा फिरा करके समझाया जा सकता है, लेकिन संशयात्मा का तो कोई इलाज नहीं। तीसरे कहते कि देखो क्या ऐसा जो होता है नायम लोकोस्ति, ऐसा एक श्लोक उत्तरार्ध का सदृश एक पहले भी एक बार आया है आपको, चौथे अध्याय का इसी चौथे अध्याय की 31वें श्लोक में जैसे शब्दावली थी, नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य, इतना अंतर अयज्ञस्य कुतो वन्य पुरुषोत्तम, लगभग एक जैसा श्लोक है, थोड़ा अंतर। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, इस आदमी संशयात्मा जो आदमी है संशय आत्मन अंतकरण वाला संशयग्रस्त अंतकरण वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति में जब यह लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो परलोक कैसे प्राप्त हो सकता है? और यह लोक और परलोक की दूर की बात है, विशेष सुख भी उसे प्राप्त न सुखम संशयात्मनः।